بسم الله الرحمن الرحيم. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. تصديق ذي رسالت کی نبی علیہ السلام دا وحی مقام ذکر کی چکم فرشتہ و ملائک وحی روڑا چه جبریل امین دی نبی علیہ السلام پخپل شکل کې دو ذل لیدلو یو ذل پدیز مکبان دی اول ذل ادویم ذل بیا صدرت المنتحا کی دو عثمان نو دو پاسا مدی آیاتنو کی اغاول ملاقات ذکر کئی چه نبی علیہ السلام با غار حرا کے ناستو مکہ معظمہ کی چه داغین با بیت اللہ بالکل مخامخ کاری دو یقی کے بسوک ناستو دوحی نمخ کے مخ کے نبی علیہ السلام تا زلو کی دا خبر ڈیرا پہشوا چیزا دا غزه که دا خلقونا جدا کینم اخپل اللہ رب العزت سرا تعلق و رابطه قائم ساتم دیتا شوق پیدا شو مار سمر وقت حدیث کی رازی افتی ده پارا بیزان سر خرچه اوڑا ناس باو بیا بر آگه بیا بیدم را نکلی چه ده اللہ طرف ده حکموشو ده وحی جبریل امین را آگه ده اسمان پا کنارو بان ده کارشو چه او فقه طول پتو حرورو رانزدی که دو نبی علیہ السلام سره نو قرآن داغی دا مقدار بیان کئی چه سمر رانزدی شو ابی اغتا وحی اکلا چه اقرا لولا لون به حکم دار اغلو د قران چې اقرا اولولا نبی صلی الله علیه و سلم چې ما نبی قارن ما لوستل ندی کړی چره نو جبرئیل امین به اونیو ځان سره به جوخ کو او به اقرا هغه به ما نبی قارن زقاری نیما ادوم را زور به اور کوج نبی علیہ السلام وی چری سره بزو به مجال شوم ذکر له پدریم زل باندې وی چې اقرا زمما جبر روان شوا کولاو شوا او لستل مشورو کړم مدالم به زلو د وحی ابتدا د وحی چې په خپل شکل کې لیدلو علمه شدید القوا تعلیم ورکړه دی پیغمبر ته هغه ملک چې ډیر سخت قوتونه والدا چله ول ډیر قوتونه ورکړي دي ځکه چې قوم لوط علی السلام وکلیو هغه په یو وزر کې اوچت کړل ترسمانه پوری او بیدا غزین اول ٹکلو دا خو وکلیو او که اللہ و تداتو لزمکوی نمبه اوچتا کی شدید القوا سخت قوتن والده نبی علیہ السلام بیا رستو وی جبریل تا چه زما خوارو بالکل په خیال او گمان کې وهم کې نراتلو چې خدای ودا سه مخلوق هم پیدا کړی. جبرئیل امین وته وی چې دا هماتا تخپل ځان ډیر کم ښکارا کو ډیر کم لکوړو کې مال غوم نه دغه چې الله مال شپک سو وزر را کړی او ما یو وزر کولاو کړو کتاب باندې روب ران شي زو مره هغه جبرئیل یو معنا چې خاون د حسن دې هم ول قوت نور کړی هم ول حسن ور کړی ظاهری او باطنی ټول کمال الله جبرئیل لور کړو. ازو مر هغه جبرئیل چې خاون د حسن دې فستوا برابر شو پیغمبر ته کلا چې وحی وتکولا مخامخ وتراغ زګاګه چې کوم غار کې ناستو او چتته او جبرئیل امین هم د اسمان په کنارو باندې مخامخ کار شو تیارو او هو بالافق الاعلى او دا جبرئیل په غاړو کنارو د اسمان باندې چې بلندو تا اول خدیر دلرینا و تخکارش دیر سات ولی چه پریشانی پیرانشی ورخطائی پیرانشی ذکر دو وحی مقام دے او دو وحی پا مقام کی ذہن او فکر دیر برابر پکار چیز فرق پکرانشی چه اغا مقصد پوت نشی چه ده وحی اغا الفاظ اغا آیاتونا ذهن کے واقعش نو دیر سات مخامخو مخامخو سمدنا فتدلا بیارا نزدیشا نخرا نزدیشا رو رو راتو راتو راتو دنا فتدلا دیر را نزدیش یادا مطلب دی چرا کس شو تاسوان دکی نارونا را نزدیش پیغمبر سر سمرا فکان قاب قوسین شو پا مقدار د دو مٹو دلین دی عربو پنیز باندی لینزی دیر مشہوری او دیر مروج او دیر مستعملی وی تک داغی اکثر جنگونا دشمنی و پدی باندی وی تا داغی لوی وصلوا او کلی چی بیروغ اکولا دو قومنو داغی غٹا و مضبوط روغ اداوا چې دوالو طرفین نه با یو طرف نه لیندو د بل طرف نه نو غیبه یو بل سره جوخت کړي په دې لیندي یو قوس دی هغه کوګ لرګي چې لاسو کې نسی موټه وته وي هغه نیغ نه کنا او بلی وطر دے نو وطر ویلی شاید مزی تا دوارو با دلیندو اغا موٹی اونیو اغا مزی با یو بل سر جوخ کلو بس وی زمانگا رو آوشوا مدقا سید نبی علیہ السلام و دا جبریل امین یو بل سر دا ملاقات و دا نزدیکت مقدار سنگو لکه دول انزی چیو دے کی ناغا مزی خویو بل سر جخشی لیکن ناغا موٹی چی اگل دیو بل ندا سے اندازہ کی نظیم پدا سے اندازہ کیو فکان قاب قوسین قاب اگی موٹی طویلی شی او دول انزی ذکر کری دی نشو پاندازا دا موٹی تاغی دوو لیندو او ادنا بلکی دا دینام زیاد نزدی زکا چی راوی نیو نزان سر جوخ کو نزوری ولور کن نبی علیہ السلام ویچی زمان با بیا طاقت نو تخبرو کولو تم را زور بیراک کن نبس پدی کدا اللہ دا غسینا کلاو کلاو جب اے کلاو شواو کم آیاتنا دا سورت علق چی جبریل وستل ناغ نبی علیہ السلام شورو کلاو یو پینزا آیاتنا چکلا ان الانسان لیتغا دا غزے پوری تا نور بیا رستو نازل شیو سمودا پس دلتا مطلب جبریل او نبی علیہ السلام دے شدید القوا دا غصفت تے ذو مرہ دا غصفت تے فستوا دا جبریل صفت تے چی بالکل مخامخ شوتا برابر هو بالفق الاعلا دا جبریل صفت تے ثم دنا فتدلا دا جبریل صفت تے فا اوحا کیوم اغت اشار فا اوحا الى عبدی ما اوحا کیوں مانا وحی اوکلا جبریل الى عبدی دل بندتا ما اوحا اغاچ وحی و توکلا مبهمی ذکر کا سورہ علق و یادا نمیوان اوستا ادوی مانا فا اوحا کے چه اللہ تا ضمیر راجیشی فا اوحا وحی اکلا اللہ دا جبریل پا ذریعہ باندی لا عبدی اقبل باندتا ما اوحا دا سی کلام چی راجی اگی کی اشاری عظمت تا ما اوحا چی دا اگی کلام شان او داغی ڈنگے والے او داغی معرفت اللہ تا معلوم دے بندہ خود دورا چی تلاوت بے کئی سوئی کالا او سرسری مانا بے کئی نور چی اغی کی سپرات دی اغی کی دا علم او دا معرفت کم خزانہ دا نما اغا اللہ تا معلوم ذکر ما اوحا سر تعبیرو کخا مبهم یہ کو تعین یہ انکو ما اوحا اغا قرآن چوہی و توکلان ما کذب الفؤاد و ما رآن تا اس رد کی پدی منکرین باندی ذکر ازی صورت پا حق دیرو انکار کرو او یا خاص کر اگا عطبہ عطبہ زی چې نبی علیہ السلام لور په مواده و زوم یو هغه چې دا وری ذلی دي نو پیغمبر له مخامخ راغی او وی چې کفرتو بالذی دنا فتدل فکان قاب قوسین او ادنا وی زدان منم ایزان نسو جوڑ کری دی خلق لذو کور کئے بیولد پا مخ تکانی تکڑو بیا چه لنو لوری اولا روشالل طلاقی اولا ورکر نو بس انسان تا پدی درد رسی نو نور سازی نسی واح نو مرگو نو نبی علیہ السلام دخلین اوخاتو چا اللہم صلیت علی قلبا من کلابکا یا اللہ پا زبان دی دخل اسپونا یا اسپے مسلط کی قلب قلب اریو تاویلی سپیتا امویلی شی زمریتا امویلی شی لیو تا طولو باندی اطلاق کی ابو طالب واو ری دو جو اندیو پاو اللہ عطبت ایوی چی تدیزی خیال لساتا زکر جی دا پیغمبر دا خلین دا خیری خطلی اگی شام تروانو قافلہ نظان سرے بوتو او چی کم دے که شپتی رولا حال تاکی راہبو دا یہودو دیبا دغس جتا دنگلو کی ناس تو اگیو تو ای دل تشپامتی روی دا گل دے دا شرمخانو دا لیوگانو دا زمرو دا گل دے دل تک مذعبتن مصبحتن فاقیوی نمونگ با انتظامو کنی جسم رو خانو اگر طول چاپیرا کینو لو غزیه پا کمینز که غلا زیسام حدی چاپیرا چو طول کنن بس چش پشوانو ببر شیر راگه چاپیرا گرزی دو موقع سنبال کلا ابی ایوار ٹوپ کو نو خان پوشو نو خلق پوشو ادے بوئی را بوئی کو ابی ایز سٹ نونی و ماتے کو بیاوی اگا پل اولٹے کولی دمرا گندہ انسان کن اگز مری بیا اولٹے کولی او بوم نوی چخلی کنگال کڑے کنا زم را سخت مخالفتو کنا چیز سڑی خپل زم را بیزتی دا جاو کی کنا چاوانی اوس با تکانی تکی چیز جامع علماتی کی او پیغمبرو بس اگوی دا پکش رازی نو قرآن ذکوی ما کذب الفؤاد ما را کتا سو هر سوای په دروغ ندی کړی زړه د پیغمبر پاره سکی چې لیدلې دي جبرئیل امین یې لیدلې خبا قاعده ایس شک نشته ما کذب الفؤاد دروغ ندی کړی زړه د پیغمبر ما را پاره سو حقیقت کې چې لیدلې دي افَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى يَخْلُقُ تَاسُدُ سَرَ جَغَلِي کَوَي پس جَغَلَ کَوَي عَلَى مَا يَرَى هغه څه چې هغه په خپل بستر ګلی دلی دي څه د وینا خبره نه ده څه د اورېدو خبره نه ده بلکې په خپل لی دلی دي زاد باغې کې د سره جَغَلَ کَوَي چې دا ته ځان نه خبرې کوي تا ته وحي نه کیږي سحر دے جادو دے او شعر دے دا معنا دا اصل کی صحاباو کی اختلاف ہو حضرت عائشہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم غیبیلو چی دقا معنا دا چی جبریل امینی ولی دو اغزان سر جوخ کو او چی کم کلام یرا وڑو دا اللہ طرفنا اغی و تواورا چی اقرأ بسم ربک اللذی خلق ادھا نور جدا مطلب دے چی دنا فتدل اللہ سر نزدیشو فکان قاب قوسین او ادنا لیکن آیاتونا دے تقاضانو کئی آیاتونا خورا روان دی پدی چی جبریل امین یاد دی یو دلی دنیا کی لی دلی پا زمکا نواغ ذکر شو حضویم دلی بیاد دو اسمانو دو پاسا صدرت المنتحا اغا بیرا دو اسمانو دو پاسا بیرا ونا دا چی داغین برت لو اجازت نشتی چاہتا صرف نبی علیہ السلام ویتلیو انور داغین پل سوک نشت لی زکی و تا منتحا ویلی ترغی پوری منزل ختم شید خلقو نغاو بیا راضی واخر دعوانا.